Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλώς ήρθατε στην σημερινή μας φάρμα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα στην Δέσποινα, που σήμερα πέρασε τον Δημήτρη στα σχόλια, λέει, και λέει σήμερα μπήκε πιο νωρίς, 1:20 κάτι. Σήμερα που μπορώ να σας δω live, έχω πιάσει θέση και περιμένω. Καμία καλησπέρα στη Χριστίνα που μας γράφει ότι δεν έχω καμία όρεξη για δουλειά. Παιδιά, δεν πάει μπροστά η χώρα έτσι. Δεν γίνεται. Αντί να κάθετε εκεί, να κάθεστε να δουλεύετε, κάθεστε και βλέπετε φάρμα. Δεν καταλαβαίνουμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Η πολιτεία, το κράτος, σας θέλει να πηγαίνω έρχεστε στη δουλειά σας, να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας και αυτά. Και να μην κάνετε πολύ φασαρία. Όλα τα υπόλοιπα, όπως δημόσιοι χώροι, δικαιώματα, ελεύθερος χρόνος, ζωή αντί επιβίωσης και κινηματογράφος π.χ. δεν είναι για σας. Τον κινηματογράφο νομίζω και εγώ σιγά σιγά τελειώνεται. Τελειώνεται με όλα αυτά. Παιδιά, έχετε ο ελεύθερος χώρος, ο ελεύθερος χρόνος, ο ελεύθερο το ένα, ελεύθερο το άλλο. Σε λίγο θα θέλετε και ελεύθερο... Κάμπινγκ. Κάτι ελεύθερο, ξέρω εγώ. Ελεύθερο κάμπινγκ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα, για να σας βάζουμε σε μια σειρά. Καλησπέρα στη Κεφαλονιά, στον Άγγελο που βλέπει τον αγαπημένο βουλευτή του στον τίτλο. Αυτά είναι για πιο μετά. Είναι ο start της εκπομπής μας σήμερα, ο κύριος Καπάτος. Ήταν ιδέα του Θάνου. Επειδή έχουμε πει ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε μερικά τέτοια αφιερώματα. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι η μόνιμη αυτή στήλη, το γνωρίστε το βουλευτή σας. Mm-hmm. Θα είναι ένα κομματάκι της εκπομπής μας που λέγεται mm-hmm. γνωρίστε το βουλευτή σας και είναι ο βουλευτής της καρδιάς σας. Mm-hmm. Βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης. Είναι ο συγκεκριμένος. Αν είστε εκεί, δεν ξέρω αν έχουμε φίλους Κεφαλονιά Ιθάκη που τον ψηφίζουν και παρακολουθούν και τη φάρμα. Σήμερα είναι η τιμητική σας. Θα τον ακούσουμε, θα τον μελετήσουμε, θα σκεφτούμε μαζί, θα συγκινηθούμε μαζί, θα μας πει ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια. Γνωρίστε τον βουλευτή σας mm-hmm. με τη φάρμα των ζώων. Yeah. Έχουμε και πολλούς νεοδημοκράτες, το φανταζόμαστε, ίσως και στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα δώσουμε το χρήσμα σε κάποιους βουλευτές. Και θα είναι κάτι πολύ τιμητικό για την μετέπειτα καριέρα. Θα μπορούν να το λένε και στα κανάλια. Έχουμε το χρήσμα από την φάρμα των ζώων για να συνεχίσουμε το θεάρρωστο έργο μας. Το θεάρρωστο. Φάρμα ψυχολόγος δουλειά, γράφει η Σιδώρα. Καλά θα πάει η μέρα. Παιδιά, προσφέρουμε και υπηρεσίες ψυχολόγου. Εδώ είμαστε. Και άλλο ψυχολόγο μετά τη φάρμα. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα δηλαδή. Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι. Καλό είναι, καλό κάνει και να το κάνετε, το συνιστούμε. Μας γράφει, όπα, τι μας γράφει, αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα, τι μπορεί να γράφει έτσι, ο καθένας. Έτσι, λοιπόν, ανάμεσα στα σχόλια, Αμαλία. Αμαλία, χειροκρότημα. Λοιπόν, παιδιά, θα θέλαμε πολύ να ασχοληθούμε με το τι γράφει ο καθένας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξυπνάδα που γράφεται στα σχόλια και είμαστε πολύ συγκινημένοι από την μπουρδα γράφεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πέφτει η δεκάρα, φεύγει από τη σειρά η Αμαλία και γίνεται η βασίλισσα του τσάτ για λίγο. Δεν ξέρω αν το... Αν θέλει τέτοια αξιώματα. Καλύτερο και από το η βασίλισσα της πίστας, ας πούμε. Καλύτερα από το βασίλισσα της πίστας. Εμείς δίνουμε το υλικό για τον απαραίτητο θυμό, μας γράφει η Σιδώρα, και είναι και η Δέσποινα που έχει μετά ψυχολόγο. Δηλαδή, τους τσιτώνουμε εμείς με αυτά που λέμε και μετά πας στο ψυχολόγο. δεν είναι ωραίο αυτό να το διαβάζεις. Παιδιά, συνεργαζόμαστε με τον ψυχολόγο σας. Αυτό να ξέρετε. Ναι. Μάριος, καλησπέρα σε όλους. Στο ύψος των ονείρων μας, τον πόη των ανθρώπων. Σαν σήμερα εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης. Και πέθανε ο Μανώλης Γκλέζος. Περίεργη αυτή η μέρα, δηλαδή συνέβη έτσι χρονικά δύο τόσο σημαντικοί άνθρωποι, δύο άνθρωποι που πάλεψαν για τα ιδανικά τους. Ο ένας θυσίασε, ο άλλος ήταν έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του, να φύγουν την ίδια μέρα ημερολογιακά. Η απολογία του Μπελογιάννη εμένα πάντα μου κάνει, πάντα είναι από τα αγαπημένα μου κείμενα και είναι και πολύ ωραίο το πώς αναφέρεται στην ταινία που είναι του 80, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Λοιπόν, κινηματογράφος, πολιτιστικά νέα. Πώς πάει ο πολιτισμός στη χώρα? Εγώ θα έλεγα να ρωτήσουμε τον Φίβο Δελιβοριά να μας πει πώς πάει ο πολιτισμός στη χώρα. Τι θα έλεγες, Θάνο, να το αντιμετωπίσουμε έτσι, δι' αντιπροσώπου? Έγραψε ο Φίβος μια ανάρτηση. Νομίζω ότι είναι εναντίον της κυβέρνησης. Πες μου και εσύ, Θάνο, γιατί είναι αυτά, ξέρεις, καλλιτέχνες τώρα εκφράζονται λίγο με μυστηριώδεις τρόπους. Δεν ξέρεις ακριβώς πού το πάει ο άλλος. Δεν θυμάμαι ποτέ τόσο ασύμμετρη κατευθυνόμενη καταστροφή στο θέατρο, στο τραγούδι, στο σινεμά, στο βιβλίο. Ένα Υπουργείο Πολιτισμού που είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο της θητείας των σημερινών ιδιοκτητών του, πολέμησε με πάθος, συνέπεια, κακία, ψέματα και κινησμό οποιονδήποτε τομέα της τέχνης αντιμετώπιζε πρόβλημα. Παρότι ήμουν από τους πρώτους που λόγω θέσης εκείνη την περίοδο, εννοεί τις διαπραγματεύσεις που γίνονταν με θέματα, με αντικείμενο τα πνευματικά δικαιώματα, την ίσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων για το χώρο της μουσικής. Παρότι ήμουν από τους πρώτους που λόγω θέσης εκείνη την περίοδο το διαπίστωσα και μίλησα δημόσια γι' αυτό, για να μην τολμήσει κανείς να με κατηγορήσει αργότερα πως δεν μίλησα την ώρα του κακού, αισθάνομαι τύψεις για όσες φορές είχα την αυταπάτη ότι μπορεί εγώ κάτι να μην καταλαβαίνω καλά και πως κάποιος υπερβάλλον συναισθηματισμός μπορεί να με παρέσει. Ηλίθιος. Οι άνθρωποι μέχρι την τελευταία μέρα που θα κάτσουν εκεί θα καταστρέφουν. Δεν καταλαβαίνουν και δεν πονάνε τον τόπο και τους άλλους. Ζουν ντυλάροντας και αυξάνοντας τις περιουσίες τους. Αυτό είναι μόνο. Είναι αστείο και απλοϊκό, αλλά αυτό είναι. Κάποια στιγμή θα τα μαζέψει κάποιος όλα με ψυχραιμία και δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Κρίμα για όσους ειλικρινώς ή τάχα μου μετριοπαθείς δεν παίρνουν θέση. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με 4 σινεμά στο κέντρο της είναι κάτι για το οποίο αισθάνονται κανονικοί? Το κάλεσμα στο Ιντεάλ και στο Άστορ την Κυριακή είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, έχει δημοσιευτεί από χθες η απόφαση του ΕΦΚΑ να δώσει τον χώρο όπου βρίσκεται ο ιστορικός αθηναϊκός κινηματογράφος, το Ιντεάλ. Νομίζω όλοι και όλες θα έχετε περάσει έστω απ' έξω. Κάτι θα σας λέει έστω το κτίριο, αν δεν έχετε δει μία ταινία εκεί, για να γίνει ξενοδοχείο. Γιατί τι λείπει από τη χώρα αυτή την περίοδο, από την Αθήνα? Ένα ακόμα ξενοδοχείο. Θα δοθεί στην εταιρεία Ξενοδοχεία Ελλάδος Mitsis Company, ανώνυμη εταιρεία, με μηνιαίο μίσθωμα 70.000 ευρώ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17 Ιανουαρίου 2023. Υπάρχει ένας σχετικός χαμός στα social media και υπάρχει και το κάλεσμα τριών ιστορικών κινηματογράφων, του Ιντεάλ, του Άστορ και της Ήριδας, για ταινίες δωρεάν την Κυριακή 2 Απριλίου. Έχει πυροδοτηθεί μια κουβέντα στον δημόσιο διάλογο των κοινωνικών μέσων για το τι πόλη θέλουμε πρακτικά, γιατί όλο αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει με το ότι κλείνει ένας ιστορικός κινηματογράφος για να γίνει ξενοδοχείο, είναι ότι κλείνει ακόμα ένα τέτοιου είδους κτίριο, τέλος πάντων, ένας χώρος πολιτισμού, κάτι που θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει κηρυχθεί ως, δεν ξέρω ποια είναι η ακριβής διατύπωση, τόσο μάλλον διατηρητή, να παραμείνει έτσι όπως είναι, και για να γίνει ακόμα ένα ξενοδοχείο. Το σκεφτόμουν και όπως το συζητούσαμε, υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα με τα σινεμά, που είναι η αλλαγή στις τάσεις του κόσμου, στις συνήθειές μας δηλαδή, το κατά πόσο οι άνθρωποι βλέπουν κινηματογράφους στις αίθουσες ή σπίτι τους. Αλλά και κατά πόσο οι άνθρωποι βλέπουν κινηματογράφο, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί υπάρχει και μια γενική υποχώρηση της δόξας των ταινιών σε σχέση με τις σειρές. Αυτή είναι η υποχώρηση χρημάτων, προβολής, είναι πλήρης. Ποιο είναι το ζήτημα με αυτό? Ότι αν θέλαμε να παρακολουθούμε απλώς τις τάσεις της αγοράς, Το κάνει και από μόνη της η αγορά. Μπορούμε να ζητήσουμε από τους ιστορικούς του μέλλοντος να μας το περιγράψουν αυτό. Αυτό που θα θέλαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να αναλαμβάνει κάποιον διαπαιδαγωγικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, υπερασπιζόμενο κοιτίδες του πολιτισμού που εκτιμούμε και που κινδυνεύουν, απέναντι σε αυτό που κάνουν από μόνες τους οι τάσεις των ανθρώπων και της αγοράς. Αυτό, όπως το λέμε ας πούμε για την ΕΡΤ, που μας λένε τι πουλάει και τι δεν πουλάει, και λέμε εντάξει, ξέρουμε, έχουμε καταλάβει μωρέ τι πουλάει. Άμα ανοίξουμε τηλεόραση θα καταλάβουμε τι πουλάει. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε που και που κάποιον που να σκέφτεται τι είναι σημαντικό για τον πολιτισμό να υπάρχει. Και έτσι με αυτήν την έννοια νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, όχι με κάποιο τρομερό άλμα της φαντασίας, μια πολιτική για τον πολιτισμό που θα έλεγε ότι την ώρα που το κέντρο μας θα είναι μόνο για τουρίστες, δεν θα μένει τίποτε όρθιο, θα αγοράζονται όλα για να πουληθούν στην βιομηχανία του τουρισμού, να γίνουν, ξέρω εγώ, καφετέρειες, μπαράκια, τι μπορεί να... πλυντήρια για τα ρούχα, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν οι τουρίστες. Η μόνη μας ελπίδα θα ήταν αν απέναντι σε αυτό υπήρχε ταυτοχρόνως ένα φρένο που να μπορούσε κάποιος να πει τι ακριβώς θέλουμε εμείς από την πόλη μας και ποιος είναι ο τρόπος για να το διεκδικήσουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτά όχι απλώς δεν βρίσκεται εκεί παρόν σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια υπουργό πολιτισμού η οποία ξέρει ή να εθελοτυφλή ή να βοηθάει τις business, εξού και λαμβάνει συγχαρητήρια από τον Υπουργό Ανάπτυξης, έτσι δεν είναι, mm-hmm. που είχε πει και ο Τσίπρας ότι άμα είναι πολύ καλή για το ελληνικό, για το ελληνικό δεν ήταν. Ναι, για το ελληνικό. Προχώρησε την επένδυση στο ελληνικό. Τι μπορεί να πει κανείς για την Λίνα Μενδώνη, αυτό. Προχώρησε την επένδυση στο ελληνικό. Που είναι, θεωρώ και εγώ σιγά σιγά ότι είναι εμβληματική αυτή η επένδυση. Οπότε λες, ναι, έχουμε εκεί πέρα έναν άνθρωπο που πραγματικά, καλά το είχε πει ο Τσίπρας, αν είναι γι' αυτό ρε παιδιά, βάλτε την στο ανάπτυξης. Γιατί η Μενδώνη, ό,τι καταστροφή βρούμε, θα τη βρούμε είτε αλλού είτε απέναντι. Δεν έχουμε ποτέ την εικόνα ότι έχουμε έναν άνθρωπο του πολιτισμού στη θέση αυτή. Οπότε... ένα-ένα τα βηματάκια γίνονται και τα παρακολουθούμε να φεύγει μια ζωή για την οποία διαβάζω πολύ τρυφερές συναισθηματικές περιγραφές για την δόξα των σινεμά. Καταλαβαίνω ότι η αντίστασή μας στην επέλαση του χρήματος και η αντίσταση που μπορούν να φέρουν αυτού του τύπου τα συναισθήματα απέναντι στην επέλαση του χρήματος είναι ένα ζήτημα το οποίο θα χρειαστεί να... μεταφράσουμε, για το οποίο θα χρειαστεί να μεταφράσουμε αυτά τα ρομαντικά συναισθήματα από τα ραντεβού που δώσαμε σε κινηματογράφους σε πράγματα πολύ πιο πεζά, όπως αγώνες. Mm-hmm. Όπως την μάχη για να διασωθεί ένας κόσμος όπου δεν θα έχουν αλωθεί τα πάντα από το χρήμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προκύπτει μια πόλη η οποία είναι αβίωτη. Yeah. Είναι μια πόλη η οποία είναι εδώ πέρα για Airbnb-δες και για ψώνια. Είναι εχθρική προς τους πολίτες της. Σκεφτόμουν και εγώ, το έγραψε πάρα πολύ ωραία σε ανάρτηση του ο Δημήτρης Τσίρκας, που έχει πάντα δίκιο. Και το γράψανε και άλλοι, ότι αυτό βγαίνει. Γι' αυτό λέω, ξεκινήσαμε λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η υπόθεση του ιντεάλ. Δηλαδή το βλέπεις όλο και περισσότερο. Αυτό που γράφει ο Goblet of Fire, ότι αυτό που συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας είναι από τα πιο ακραία gentrification που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έχεις απλησία στα νίκια. Έχεις αυτές τις δίθεν αναπλάσεις που πρακτικά θα περιορίσουν τους δημόσιους χώρους με διάφορους τρόπους. Έχεις ΜΑΤ να μπαζώνουν με ΜΑΤ. Να μπαζώνονται δημόσιοι χώροι όπως ο λόφος του στρέφει για να γίνουν φοβερές και τρομερές αναπλάσεις που θα δούμε τι εκτρώματα θα παράξουν και πώς θα περιορίσουν το δημόσιο χώρο. Έχεις ένα κέντρο το οποίο είναι μόνο για τουρίστες. Δηλαδή αυτό που είπαμε στην αρχή ηρωνικά προφανώς ότι εμάς μας έχουν μόνο να πηγαίνουμε, να γυρνάμε τη δουλειά μας και να πληρώνουμε λογαριασμούς. Αυτό είναι. Όσο πιο μακριά από το κέντρο γίνεται, αν γίνεται, για να γίνει ένας καθαρός χώρος που θα είναι μόνο για τουρίστες. Και πολύ σωστά γράφει και ο Τσίρκας ότι στο τέλος όλο το κέντρο θα γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο ή Airbnb και το μόνο που θα βλέπουν οι τουρίστες είναι άλλους τουρίστες. Ό,τι έκανε την Αθήνα ελκυστική θα εξαλειωθεί εμπρός στη λεμαριά του κεφαλαίου. Και παρακάτω εξηγεί ότι ουσιαστικά είναι αρπαχτή αυτό που συμβαίνει, γιατί πολύ απλά κάπου σε όλα αυτά θα χαθεί η αξία του προϊόντος που πουλάς. Δηλαδή υπάρχει και καπιταλιστικό επιχείρημα εδώ πέρα, ότι δεν γίνεται όλα να είναι ξενοδοχεία, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό. Υπάρχει και αυτό η αισθητική. Τι θα κάνεις, μπορείς ας πούμε, μπορείς να κάνεις όπως είχαμε προτείνει σε προηγούμενη ανασκόπηση για το χρέος μας, να κάνεις ξενοδοχεία και δίπλα στην Ακρόπολη. Ή την Ακρόπολη. Τώρα μας το λέτε αυτό για πρόταση, παιδιά. Τώρα εμείς έτσι έχουμε ξεκινήσει την καριέρα μας εδώ πέρα. Αφήστε μας, σας παρακαλώ. Δεν θέλετε την Ακρόπολη, γιατί πουλάμε εμείς την Ακρόπολη. Μπορούμε να έχουμε 6 ξενοδοχεία όπως το σκέφτηκα εγώ το πρωί. Κωνσταντίνε, δεν το είπα αυτό, το κρατούσα. Γύρω από την Ακρόπολη. Και κρατάς την Ακρόπολη ως πιλωτή, ας πούμε. Τη βλέπουν τα ξενοδοχεία. Θάνο. Η λύση είναι μία και είναι αυτή που είχα γράψει εγώ και έτσι γνωριστήκαμε με τον Εφήμερο. Να τη δώσουμε αντιπαροχή και να τελειώνουμε. Ναι. Αυτή είναι η λύση για την Ακρόπολη, αλλά δεν υπάρχουν πολιτικοί που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το πολιτικό κόστος, σαν εμένα. Εγώ θα δείτε το σποτάκι. Είμαστε σε διαδικασία διαβουλεύσεων για να βγει και καινούριο προεκλογικό σποτάκι. Δεν κατεβαίνω στις εκλογές, αλλά έχω μια έφεση στα σποτάκια. Οπότε να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο μόνος πολιτικός που μπορεί να φέρει εις πέρας τέτοιες υποσχέσεις. Εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι πολύ απλά, ότι παρακολουθείς τον κόσμο που αγαπάς να χάνεται, να τον καταπίνει το χρήμα, και αυτό το λέει κιόλας ο σοφός Τσίρκας, ότι είναι κακό μακροπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα τώρα ποιος ενδιαφέρεται. Δηλαδή μέχρι να πούμε ότι και με το τουριστικό προϊόν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή προφανώς όλοι θέλουν ένα νησάκι το οποίο δεν θα έχει αλωθεί από την ψευτοανάπτυξη και θα έχει έναν χαρακτήρα, χρώμα, κανονικούς ανθρώπους με αυθόρμητες συμπεριφορές. Προφανώς όλοι το προτιμούν αυτό. Οπότε όλοι προτιμούν να κάνουν τουρισμό σε μέρη που δεν είναι για τουρίστες, αλλά δεν πάει έτσι. Ναι, οπότε πάει ο τουρισμός στο νησάκι, στείνει εκεί τη βαριά βιομηχανία, αλλάζει χαρακτήρα το νησάκι, γίνεται ένα νησάκι όπως όλα τα υπόλοιπα και μετά απλώς αυτοί ψάχνουν το επόμενο νησάκι, δηλαδή γίνεται εκεί η αρπαχτή, αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και πάμε στο επόμενο. Δεν στηρίζουμε κιόλας κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις πλέον, ρε παιδιά. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα τύπου να στηριχθεί από τον κόσμο περισσότερο κλπ. Αλλά θα μπορούσε ταπεινά, θεωρώ, ότι να είναι και μια κάποιο είδους κρατική πολιτική. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να λειτουργεί με εισιτήριο κλπ. Αλλά με κάποιον τρόπο να επιχορηγείται και να διατηρείται σε κάποιον βαθμό από το κράτος, στα πλαίσια της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας. Μην το πάμε κατευθείαν μόνο στο επιχείρημα χάρτινο καλαμάκι, ότι επαφίεται μόνο στον κόσμο να στηρίξει περισσότερο. Ας κάνει και κάτι το κράτος. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις για θέματα πολιτισμού είναι θέμα πολιτιστικής πολιτικής. Για την πολιτιστική πολιτική συζητάμε και με αφορμή το ΠΙΔΕΛΤΑ και με αφορμή το αυτό που γίνεται με τα εργασιακά των καλλιτεχνών και προκύπτει παντού. Θάνο. Υπάρχουν. Και οι εφημερίδες, ας πούμε, παίρνουν Θάνο. Επιδότηση για αυτό το λόγο. Γιατί το κράτος αναγνωρίζει ότι είναι θετικό να υπάρχουν εφημερίδες. Τώρα βρήκες παράδειγμα κι εσύ. Θάνο, ναι, επιτρέψέ μου. Παρακαλώ. Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για σένα. Ρώτα τι μπορείς να κάνεις εσύ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μ' άρεσε που το κλείσε έτσι, γιατί αυτό θα έλεγα. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι μπορείς να κάνεις. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό συζητάμε τώρα με τον πολιτισμό. Ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει πάντοτε ένα επιχείρημα που σου λέει ότι εντάξει, αυτά θέλει ο κόσμος. Και λες, ωραία, και εσένα τι σε βάλαμε εδώ πέρα, να κρατάς τευτέρι τι θέλει ο κόσμος. Δεν τώρα. Είναι. Και τι πολιτιστική πολιτική είναι να παρακολουθείς τι θέλει ο κόσμος. Αυτό δεν είναι πολιτιστική πολιτική. Είναι εταιρεία σφιγμομέτρησης. Καλά, πολιτιστική πολιτική κόσμος είναι να είσαι σε θέση να ξεχωρίσεις τι έχει νόημα και αξία και τι δεν έχει και να προσπαθήσεις να προτείνεις και να υποστηρίξεις και να κρατήσεις ζωντανό αυτό που έχει νόημα και αξία. Τώρα αυτά κάνε τέτοια κουβέντα με τη Μενδώνη. Καλά, τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει κινηματογράφο. Δεν ψήνεται για ένα ακόμα ξενοδοχείο. Δηλαδή το ξενοδοχείο το θέλει ο ξενοδόχος. Οι τουρίστες, εντάξει, θα τους πούνε εκεί θα πάτε, εκεί θα μείνουν αντί να μείνουν στο δίπλα. Τι θα συζητήσουμε τώρα για τα trickle-down economics, ότι η ανάπτυξη του Μίτση εκεί πέρα θα φέρει ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία. Γιατί, επειδή θα δουλεύουν για 700 ευρώ οι υπάλληλοι. Άσχημα είναι, 700 ευρώ. Ε. Μια χαρά. Χάρη σου κάνουν. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει βάζει πλάτη στα μικρά σινεμά. Ναι, αυτό που λέμε είναι ότι προφανώς υπάρχει μια διάσταση τέτοια που σχετίζεται με την πορεία των κινηματογράφων αντικειμενικά και ταυτοχρόνως προσπαθούμε να πούμε ότι καλό θα ήταν εκεί που διαχειρίζονται τα χρήματά μας για να σκεφτούν τι αξίζει τον κόπο να προωθούν ή να μην προωθούν στον πολιτισμό, να μπορούμε σε αυτό το πλαίσιο να κάνουμε και μια κουβέντα που να λέει τι έχει νόημα, ρε παιδιά, από αυτά που υπάρχουν, πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας και πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας πολιτιστικά. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Ναι, αυτό προκύπτει πάντα. Δηλαδή πάντα προκύπτει αυτό που βγήκε με τόσο τραγικό και εγκληματικό τρόπο στα Τέμπη, το οι ζωές πάνω από τα κέρδη. Αυτό γίνεται μονίμως. Σου λέω, εγώ θα κάνω business. Και σου λέει ο απέναντι, εμένα από αυτό επηρεάζει τη ζωή μου, γιατί θέλω να πάω σινεμά ή θέλω να μπορώ να μένω στο κέντρο. Και σου λέει, τι να κάνω, άσε είχες τα λεφτά να το έκανες. Τώρα που δεν έχεις τα λεφτά, ξου. Αυτό προκύπτει νομίζω μονίμως από όλο αυτό. Και προκύπτει και στο κομμάτι των δημόσιων χώρων. Σου λέει, εγώ έχω τα λεφτά για να τον εκμεταλλευτώ το χώρο, τον παίρνω από το κράτος. Εσύ δεν έχεις τα λεφτά για να πατήσεις αυτό το δημόσιο χώρο. Λυπάμαι να τα είχες. Εδώ δεν μιλάμε για δημόσιο χώρο, αλλά για κάτι προσιτό στον κόσμο. Αυτό βγαίνει πάντα. Αν είναι, παίρνει. Να πάρει, πάρει ένα ιδιώτη την πλατεία Συντάγματος, π.χ. Ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και. Και την πλατεία Συντάγματος. Την παραλία τη Θεσσαλονίκη, όλοι. Αυτό ήθελα να πω. Όπως λέει ο Σαμαράκης. Άμα είναι να πηγαίνουμε μονίμως με αυτό το επιχείρημα. Γιατί δεν πηγαίνουμε μονίμως με αυτό το επιχείρημα. Ωραία, αυτό πηγαίνουμε, ναι. Ναι, αλλά όχι. Γι' αυτό δεν λέγεται ως επιχείρημα. Ναι, φροντίζουμε να υπάρχει μια. Το στέλνω σε ακραίο βαθμό. Πηγαίνουμε συχνά με αυτό το επιχείρημα. Δεν πηγαίνουμε εντελώς, γιατί τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις αναγνωρίζουμε ότι καλό είναι να έχει κάποια δικαιώματα και ο κόσμος που μένει εκεί πέρα. Αυτό σταματάει, παιδιά. Δεν θέλω. Εντάξει, μας έπρεξε ο κόσμος. Έμα. Όλα δικαιώματα. Κλείνει και το κέντρο με πορείες. Κατάσταση. Λοιπόν, αν μένουν όλοι μακριά από το κέντρο, θα κλείνει και το κέντρο με πορείες. Κλέβεις χρόνο αυτή τη στιγμή από τον έναν άνθρωπο που είπαμε να τιμήσουμε. Είπαμε στην εκπομπή μας, θα πούμε διάφορα πράγματα. Αλλά ο βασικός μας στόχος είναι να παρουσιάσουμε το έργο ενός βουλευτού, το έργο ζωής, όχι μόνο το έργο μέσα στη Βουλή, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε, να και εγώ δεν έχω πολλαπλές δραστηριότητες. Λίγο τραγουδιστής, λίγο χορευτής, λίγο ζωγραφίζω, κάνω εκθέσεις ζωγραφικής, γράφω ποίηματα, γράφω λογοτεχνία, θα παρουσιάσω στη Ρόδο το Σάββατο την συλλογή διηγημάτων μου, η Γουλιά και το Ποτήρι. Με αυτή την ευκαιρία λέω. Άμα είστε στη Ρόδο, να το πείτε στους φίλους σας και να έρθετε. Έχουμε δύο πρώτα. Έχουμε... Περίμενε, γιατί έχουμε δύο καινούργια. Και είναι και τα πρώτα super chat. Από την Σπιρέτα, 10 ευρώ. Και από τον Αδάμ, 2 ευρώ. Που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ πρωτοπορία. Πολύ πρωτοπορία. Σήμερα μας γράφει Αδάμ, κόψτε τα διαλύματα όταν ανεβάζεις τα βίντεο. Τα βίντεο είναι ήδη ανεβασμένα, είναι live stream και επίσης και να θέλαμε, που σημαίνει έξτρα εργασία για να το κάνουμε, κάποιος από εμάς θα έπρεπε να το κάνει για τα διαλύματα της φάρμας, παίρνει αρκετή ώρα το processing στο YouTube για να γίνει, οπότε θα, δηλαδή αν το κόβεις ένα κομμάτι θέλει 3-4 ώρες, μετά κόβεις άλλο κομμάτι θέλει άλλες 3-4 ώρες, είναι και πέρα από εργασιακό το θέμα, είναι και πρακτικό το θέμα, δεν είναι τόσο εύκολο να κόψεις κομμάτια της φάρμας. Ενώ είναι ήδη online. Απαντάς τώρα. Ναι. Με 2 ευρώ. Έβαλε λεφτά, ναι. Με 2 ευρώ την πήρε αυτή την απάντηση. Εγώ για 2 ευρώ δεν θα απαντούσα. Λοιπόν, στο φίλο σου. Πάμε. Λοιπόν, λέγαμε ότι όπως έχουμε όλοι διάφορες δραστηριότητες, ας πούμε ο Θάνος είναι μπασκετμπολίστας. Ναι. Εγώ χορευτής. Ναι. Έτσι. Και ο βουλευτής δεν μπορεί να σταματήσει να είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε. Διατηρεί κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Και μπράβο του. Για την οποία είναι πολύ υπερήφανος. Και μπράβο του. Και γι' αυτό και εμφανίστηκε στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη να εξηγήσει τι έχει γίνει. Γιατί τον κατηγορούν, τον συκοφαντούν από την εφημερίδα Δημοκρατία και βγήκε ο άνθρωπος να πει τι έχει γίνει. Βγήκανε δημοσιεύματα της εφημερίδας Δημοκρατία κατά του βουλευτή κεφαλονιάς της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Παναγή Καπατού, που λένε ότι. ήταν δικηγόρος τραπεζών εναντίον πολιτών με σκοπό να χάσουν αυτοί οι πολίτες τα σπίτια τους. Και ότι ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου εκπροσωπούσε την τράπεζα κατά πολιτών. Ο ίδιος λέει ότι μέρος αυτών των δημοσιευμάτων είναι συκοφαντικά, γιατί οι πολίτες δεν έχασαν τα σπίτια τους. Θα δούμε πώς συνέβη αυτό, αλλά να ακούσουμε τις εξηγήσεις του ίδιου του βουλευτή, του κυρίου Καπάτου. Να πέσει το πρώτο βίντεο. Το πρώτο δικαστήριο το οποίο βγήκε στην εφημερίδα Δημοκρατία είναι ένα δικαστήριο που είναι για τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Αν είχε τις προϋποθέσεις η αιτούσα να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Ας πω το εξής, το μεγάλο ψέμα αυτής της εφημερίδας. Εσείς εκπροσωπούσατε είναι την αιτούσα? Επάλεψα, όχι, εκπροσωπούσα την Eurobank. Έγινε, δηλαδή αυτός είναι βουλευτής. Δηλαδή, με λίγα λόγια τώρα, εκπροσωπείς την Eurobank. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Όχι κι άλλο, αλλά... Κανονικά τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, τώρα, το δημοσίευμα της Δημοκρατίας λέει εκεί πέρα, φτωχή καμαριέρα, αποδεδειγμένα δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειό του, πάει ο άλλος και εκπροσωπεί την Eurobank. Mm-hmm. Θα ακούσουμε μετά τι λέει στον εαυτό του προκειμένου να εξηγήσει στη συνείδησή του και σε εμάς γιατί και πώς το δικαιολογεί αυτό, πώς του φαίνεται ok να το κάνει αυτό. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολύ πολύ βασική συμπίκνωση αυτής της ιστορίας είναι βουλευτής που εκπροσωπεί τη Eurobank. Mm-hmm. Είναι δικηγόρος της Eurobank. Ναι. Σε υπόθεση που αφορά ακίνητο. Ναι. Εντάξει, θα δείτε τώρα πώς το δικαιολογεί αυτός, γιατί δεν... Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Mm-hmm. Εγώ νομίζω και εμείς νομίζουμε ότι είναι ακριβώς τόσο απλό. Είναι βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Eurobank στο δικαστήριο. Και θα δείτε μετά, όσο το περιγράφει κιόλας, χειρότερο γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αυτό μπήκε μόνο για το επιχείρημα, δηλαδή δεν έχει κάτι να προσφέρει στην όλη κουβέντα. Απλώς μας αρέσει πάρα πολύ το επιχείρημα, αυτή η επίκληση στο συναίσθημα. Το έχετε ξανακούσει, το έχουμε σχολιάσει και με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Είναι αυτό που όποτε ακούσει αυτόν τον πρόλογο, ξέρεις ότι ακολουθεί αερλούμπα. Και θα μου δώσετε εδώ την ευκαιρία να σας πω, επειδή είμαι 34 χρόνια δικηγόρος, όταν πρωτοανέλαβα το επάγγελμα, γιατί ο πατέρας μου, ο ίμνηστος, ήταν δικηγόρος, μου είπε, παιδί μου, θα σου δώσω δύο συμβουλές. Δεν θα αγοράσεις ποτέ σπίτι από πληστηριασμό ή οποιαδήποτε περιουσία, γιατί είναι πολύ άσχημο αυτό. Και το δεύτερο είναι να προσέχεις να μην βγάλεις κάποιον από την κατοικία του. Και τα δύο τα τήρησα 34 χρόνια που είμαι δικηγόρος. Θάνο, πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος? 8-9. Μπράβο. Και ήταν και ο πατέρας μου δημοσιογράφος. Είμαι ο κατάλληλος για αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή μπορώ να ξεκινάω την εκπομπή κάθε μέρα. Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου. Ναι, ναι, ναι. Ως δημοσιογράφος 8-9 χρόνια και όπως μου έλεγε ο πατέρας μου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο The Press Project κλπ. Και μετά να λέω ότι θέλω, δεν έχει σημασία. Έχω πει αυτό, έχω κερδίσει το κύρος. Εμένα μου αρέσει το άλλο περισσότερο. Αυτό που ο αδερφός μου το λέει, αυτό από κάποια ταινία νομίζω το έχει δει, που λέει μακάρι να είχα ακούσει τι είπε ο πατέρας μου πριν να πεθάνει. Τι είπε, δεν ξέρω, δεν άκουσα. Γιατί αυτά τα επιχειρήματα είναι πολύ πολύ σημαντικά. Το είχε πει λοιπόν ο πατέρας, μην παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη, και αυτός λέει στον εαυτό του και σε εμάς ότι εγώ δεν δικάζω, δεν είμαι δικηγόρος σε μια υπόθεση πληστηριασμού. Εγώ λέω απλώς τι γίνεται στη φάση που άλλος ζητάει να επαχθεί στη ρύθμιση. Τώρα όταν δεν θα πάρει τη ρύθμιση και δεν θα μπορεί να πληρώσει, εγώ δεν θα είμαι εκεί, γιατί δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν θα είμαι αυτός που θα υπογράψει το κατασχετήριο. Όχι. Άρα, εγώ είμαι αθώος, γιατί εγώ ασχολούμαι με ένα άλλο κομμάτι που απλώς λέει τις τυπικές προϋποθέσεις βλέπουμε. Δηλαδή, το περιγράφει έτσι, το βάζεις και στον υπολογιστή και σου λέει τις έχει, δεν τις έχει. Το περιγράφει ως εμπειρογνώμονας. Ναι, ναι, ναι, σαν να είναι ένας ανεξάρτητος παρατηρητής, μόνο που το κάνει για λογαριασμό της τράπεζας. Ναι, και μάλιστα λέει και ως επιχείρημα ότι μπήκε στο νόμο Κατσέλη συγκεκριμένη περίπτωση που λέει Δημοκρατία. Δεν μας νοιάζει αν έχασες τη δίκη. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό. Είναι λίγο, επειδή δεν είμαστε και μπαρούφο χαύτουλες, ναι, να επαναφέρουμε αυτή την λέξη, την προσφυλή στην εκπομπή μας, το γεγονός ότι δεν κέρδισες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, θα μπορούσες να κερδίσεις, να χάσεις, του το είπε και η Γιάμαλη αυτό. Του λέει εντάξει, έτυχε. Αλλά εσείς πάλι τη Eurobank θα υπερασπιζόσασταν. Πάλι με την πλευρά της τράπεζας θα ήσασταν. Και ξέρετε ρε παιδιά, είναι ότι αυτό με την τράπεζα θα μας το εξηγήσει και πιο κάτω, θα μας μιλήσει λίγο για τη σχέση του με την τράπεζα. Αλλά επειδή έχουμε και μια εικόνα κάπως ότι οι τράπεζες είναι στην καρδιά του προβλήματος, mm-hmm. το να είσαι εσύ τάτσι μητσικότσι με την τράπεζα θα πει ότι αυτό είναι πολύ καλό για την καριέρα σου, τη ζωή σου, τη δουλειά σου, mm-hmm. και μπράβο σου, συγχαρητήρια, πολύ καλή ιδέα. Mm-hmm. Είναι κακό για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε ούτε η τράπεζα ούτε η τσέπη σου. Mm-hmm. Να δούμε το επόμενο βίντεο που μας εξηγεί ο είναι κύριος Καπάτος στην σχέση του αυτή με την τράπεζα και θα επιστρέψουμε. Εσείς ως εκλεγμένος βουλευτής που βλέπατε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, έχοντα, κατέχοντα στρατηγικό παπλού. Ένα δυναμία, πάντως έναν άνθρωπο αντικειμενικά ένα δυναμία. Δεδομένα κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Πώς το διαχειριστήκατε αυτό, με δεδομένο ότι είστε και εκλεγμένος. Εννοείται στη συμμετοχή ψυχολογικά στο νόμο Κατσέλη ή μετά. Ή μετά εννοείται, μετά στη συνέχεια, μετά ναι. την απόφαση. Εννοώ και στην διάρκεια, πώς γυρίσατε σπίτι σας, πώς γυρίσατε κοιτάξτε, στο γραφείο σας. Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια δίκη του νόμου Κατσέλη που εξετάζονται μόνο κάποιες προϋποθέσεις, είναι απλές τυπικές προϋποθέσεις, κάνεις απλές προτάσεις, καταθέτεις και τέλος. Μετά το τέλος αυτών των δικών, συγχωρέστε με, είχα ζητήσει στην τράπεζα να μην έχω σχέση με υποθέσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής ή πληστηριασμούς και την επιθυμία μου αυτή η τράπεζα τη δέχτηκε και δεν μου ξαναέδωσε τέτοια υπόθεση. Δηλαδή, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναλαμβάνει υποθέσεις της μιας τράπεζας, της Eurobank, εναντίον πολιτών που ζητούν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Γιατί όντως ισχύει ότι κανονικά δόσεις πληρώνουν και θέλουν να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Και μετά πηγαίνει στην τράπεζα και ζητάει από την τράπεζα να μην του δίνει, τέτοιες υποθέσεις. Παιδιά, οι τράπεζες είναι πολύ πιεστικές. Έχετε δει πώς το κάνουν με υπάλληλος τους... είναι. Ρε Θάνο τώρα, έχεις δει πόσο πιεστικές μπορούν να γίνουν οι τράπεζες που βάζουν εισπρακτικές και τέτοια. Αυτόν δεν τον ενοχλούν οι εισπρακτικές, τον ενοχλεί η τράπεζα για να του δώσει δουλειά. Mm-hmm. Κατάλαβες, δηλαδή ναι. χρειάζεται. Ναι. Φαντάζομαι ότι πολλοί δικηγόροι το κάνουν αυτό, γιατί σε παίρνουν συνεχώς τράπεζες. Μήπως θέλεις δουλειά. Ναι. Θέλεις δουλειά. Ναι. Θες να μας εκπροσωπήσεις σε μια υπόθεση. Αυτό το κάνουν συνέχεια. Αυτό τώρα είναι η κόκκινη γραμμή μου, όχι. Και λέει όχι. Εκπροσώπησα, το ρωτάει εδώ μεταξύ η Νατάσα Γιαμάλη πόσες φορές. Λέει 4-5. 4-5, δηλαδή δεν είναι τόσες πολλές. Α, και του λέει έχει χάσει κάποια στιγμή. Επειδή είπες ότι την άλλη φορά δεν το έχασε στο δικαστήριο, υπήρχε κάποια άλλη περίπτωση. Λέει, νομίζω μία. Αλλά πού να θυμάσαι κιόλας τώρα ποιος χάνει το σπίτι του, καημένε τώρα που θα θυμόμαστε το. Ναι. Δεν είναι άμεση η σχέση. Δηλαδή 4-5. Εκεί πατάει. Από ότι η δημοκρατία λέει ότι αυτός είναι της Eurobank και μετά βγαίνουν σπίτια σε πληστηριασμό. Οπότε αυτός πατάει εκεί πέρα και λέει δεν βγαίνουν σπίτια στον πληστηριασμό, γιατί το γράφει και η Χριστίνα, ας πούμε, στο chat. Δεν σημαίνει ότι θα βγει σε πληστηριασμό, αλλά παίρνει μέρος ενεργά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ξαναλέω, υπέρ τράπεζας, προσπαθώντας να εμποδίσει κόσμο να μπει στο νόμο Κατσέλη. Όσο ίσχυε, το 19 με 20 γίνονται αυτά. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτό προκύπτει μόνο από τις απαντήσεις του βουλευτή, έτσι. Γιατί αυτό έρχεται σε μια κόντρα, ας πούμε, απέναντι σε αποκαλύψεις εφημερίδας Δημοκρατία. Αλλά το ελάχιστο που προκύπτει είναι αυτό. Γι' αυτό βάζουμε εδώ τις απαντήσεις. Το ίδιο θα λέμε. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο που ρωτάτε. Είναι θέμα ηθικής, να το πω έτσι. Με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που δεν υπήρχε ότι ο Πλεύρης ως βουλευτής απλώς πριν γίνει Υπουργός Υγείας εκπροσωπούσε τους αστυνομικούς στην υπόθεση του... Τους μπάτσου του δολοφόνου του Ζάκου. Ναι. Το είπες καλύτερα. Δεν υπάρχει, ειδικά για δικηγόρους. Αυτό είναι φοβερό και τρομερό και βλέπουμε το τι συμβαίνει με αυτά. Δηλαδή και του Πάτσι λέγαμε ότι είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό αυτό το κομμάτι. Η δίωξη είναι για τα ποθενέσχες. Δεν είναι για την νομική εκπροσώπηση, για την εισπρακτική. Ναι, παιδιά, καταλάβαμε τι λέει ο βουλευτής και το εξηγούμε κιόλας. Είπαμε ότι αυτό που λέει στη συνείδησή του και αυτό που προσπαθεί να πει και σε εμάς είναι ότι εγώ επιχειρηματολογώ υπέρ της τράπεζας για να μην πάρει όλος τη ρύθμιση. Ναι. Γιατί όλος τη θέλει για από γούστο, για χόμπι τη ρύθμιση. Εντάξει. Εντάξει, αποδεικνύεται κιόλας γιατί μπορεί, δεν θα μπορεί να πληρώνει. Γιατί αυτός χάνει τις υποθέσεις. Αποδεικνύεται ότι δεν τη θέλει ο άλλος για γούστο τη ρύθμιση, ακόμα και έτσι. Δηλαδή, κρίνεται ότι έχει τα κριτήρια, αλλά αυτός επιχειρηματολογεί κατά του πολίτη. Και μετά το μόνο επιχείρημα είναι, δεν έχασε το σπίτι του. Όχι, σου λέει μετά θα πρέπει να μην πληρώσει, αφού δεν πάρει τη ρύθμιση. Ναι. Άμα δεν πληρώσει, τότε ναι. θα το χάσει. Τότε τι σχέση έχω εγώ. Τότε εγώ θα έχω πάει σπίτι μου, θα έχω βάλει τις πιτζάμες μου, θα βλέπω ποδόσφαιρο. Δεν, όχι, δεν καμία υπάρχει. Σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Θα τρώω κοντοσούβλι, ίσως. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένας. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένας ανοιχτός διάβλος που μπορεί να του έρθουν υποθέσεις από την Eurobank. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να νομοθετήσει εναντίον των συμφερόντων της Eurobank. Ας πούμε για τα κόκκινα δάνεια. Για το σχέδιο Ηρακλής. Για τις εγγυήσεις που δώσαμε για να μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια σε funds. Και αυτό το δώσαμε με 20 δις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Και λες, μήπως αυτό είναι υπερβολικά υπέρ των τραπεζών, και θα σου λέει ο Παναγής ο Καπάτος, όχι. Εντελώς αντικειμενικά και αμερόληπτα τη γνωμούλα του. Όντας υπάλληλος της Eurobank. Ναι. Αλλά όχι πλέον σε υποθέσεις. Τον ρωτάει μετά, δεν το βάλαμε αυτό, γιατί πόσο πια. Το ρωτάει η Νατάσα Γιάμαλη, θα αλλάζατε κάτι τώρα που έχουν περάσει και κάποια χρόνια από το 19-20. Έχετε μετανιώσει? Και λέει αυτός, ναι, έχει μετανιώσει. Ήμουν πολύ τελειομανής. Και είναι τελατομάς, είμαι πολύ ειλικρινής. Έχει μετανιώσει. Έχει μετανιώσει, όχι γιατί θεωρεί ότι έκανε κάτι επιλείψιμο, αλλά γιατί χρησιμοποιήθηκε αυτό για να τον πλήξει από τους αντιπάλους του. Γιατί μπορεί να υποφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να φέρει και το τοπικό ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς. Που αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το αν υποφελείται ή όχι ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ Κεφαλονιάς. Δεν είναι το πρόβλημα της διαπλοκής πρακτικά, όπου εργάζεσαι για μια τράπεζα την ώρα που είσαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι καθόλου αυτό. Το θέμα είναι αν θα βρουν κάτι να σε χτυπήσουν οι εχθροί σου. Αυτά. Ξαναλέω τις δικές του απαντήσεις αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε καταλάβει πώς πήγαν να τον μπλέξουν τον ανθρωπάκο σε μια ιστορία με την οποία δεν έχει καμία σχέση. Τα λέει αυτά. Εντάξει, λέει, δεν θα το ξανά έκανα γιατί μου μιλάνε άσχημα, με κοροϊδεύουν, που είναι το επιχείρημα της τοξικότητας. Mm-hmm. Δεν απαντά ποτέ κανείς στην ουσία. Ότι ρε φίλε, εσένα πώς σου φαίνεται αυτό? Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Δεν θα το έκανα για να μην ακούω αυτή την κριτική. Είναι δίκαιη ή δεν είναι αυτή η κριτική? Ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Είναι σκοφαντική σε κάποια κομμάτια τώρα. Ότι εντάξει. Λέει και για έναν πληστηριασμό που έγινε το Μάιο του 19, πληστηριασμό για μια υπόθεση που ήταν το Μάιο του 19 δικηγόρος και δεν ήταν ακόμα υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Από την ώρα που παραδέχεσαι ότι είσαι βουλευτής που είναι και δικηγόρος της Eurobank. Και μάλιστα όταν λέμε δικηγόρος της Eurobank, λες ότι χρειαζόταν να τους το ζητήσεις να μην σου δίνουν άλλες υποθέσεις. Τότε τι συζητάμε τώρα? Τι συζητάμε? Ότι θα πρέπει να σου ζητήσουμε συγγνώμη εμείς επειδή έχασες την υπόθεση? Εντάξει τώρα, δεν είναι, αυτά είναι προσβολή στην νοημοσύνη μας. Καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Είναι βουλευτές οι οποίοι οφείλουν την ύπαρξή τους στη διαπλοκή με τις τράπεζες, φροντίζουν για τις τράπεζες και οι τράπεζες τους φροντίζουν. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το σύστημα. Οπότε τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τώρα ότι το θέμα είναι ότι του είπανε ότι αν κέρδισε και αν έχασε το δικαστήριο, μας ήταν καλύτερος. Χαιρετίσματα στην όμορφη Κεφαλονιά. Χαιρετούσαμε τα όμορφα Ρεβενά στην υπόθεση Πάτσι. Χαιρετίσματα. Μαγευτική Κεφαλονιά. Εμείς, παιδιά, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γνωρίσετε τους βουλευτές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Να επιστρέψουμε για λίγο στους καλλιτέχνες, Θάνο, με αυτή τη μικρή παρέμβαση, γιατί και αυτό είναι μια αυτή τέχνη. Είναι πολιτική διαφήμιση. Προεκλογική, λοιπόν, διαφήμιση. Να επιστρέψουμε λίγο να δούμε την συζήτηση για τα εργασιακά των καλλιτεχνών και τι έγινε με την συνάντησή τους εκεί με τον κύριο γιατρό Μανολάκη, τι τους είπε, τι ανακοίνωσαν. Ναι, είχαμε και την Τρίτη τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΗ, τον Άρη Λάσκο, που μας έλεγε για αυτά τα άρθρα που έχει φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, που τα έβαλε έτσι διακριτικά μέσα στο κατεπήγον νομοσχέδιο για τις αποζημιώσεις των θυμάτων και των οικείων των θυμάτων για το έγκλημα στα Τέμπη, και κάπου εκεί τρούποσαν και κάποια άρθρα για τον πολιτισμό από τον κύριο γιατρό Μανολάκη. που μπορεί, ας πούμε, στο θέμα των κινηματογράφων να κρύβεται. Μπορεί να είναι πίσω από τα καφάσια, ας πούμε. Αλλά είναι εδώ, ρε παιδί μου, για να περάσει εγκρυπτό ρυθμίσεις και να τις διαβάζουν 24 Μαρτίου τα καλλιτεχνικά σωματεία, είναι εκεί. Έγιναν οι παρεμβάσεις και τη Δευτέρα είχε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος και χθες είχε υποθά και το ΣΕΗ και έχουμε μία ανακοίνωση του ΣΕΗ όπου υποστηρίζεται ότι, ένα λεπτάκι, και της ΠΟΘΑ είναι κοινή ανακοίνωση, ότι έγινε συνάντηση 2,5 και πλέον ωρών, προέκυψε η δέσμευση του κυρίου Υφυπουργού για αλλαγές στο άρθρο 106 του σχεδίου νόμου. Συγκεκριμένα θα προβλέπει το χαρακτηρισμό της εργασίας για τις δοκιμές ως εξαρτημένη εργασία, η οποία θα συμπεριλάβει εκτός των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών και τους τεχνικούς, καθώς και όλες τις ειδικότητες εργαζομένων των απαραίτητων για διεξαγωγή των δοκιμών. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 στο σχέδιο νόμου θα αποσυρθεί. Και δεν κάνουν καμία συζήτηση ακόμα για το ΠΔΛΤ 85. Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 είναι αυτό που μας έλεγε ο Άρης Λάσκος, ότι παραβιάζεται και ο αστικός κώδικας, καθώς δικαιολογείται η απόλυση πρακτικά, η λύση της σύμβασης, χωρίς σπουδαίο λόγο, πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις. Περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Απαιτείται νομίζω μια κάποια καχυποψία όταν υπάρχουν δεσμεύσεις. Θυμόμαστε και τις δεσμεύσεις για το ΠΔΕΛΤΑ που μετά έγινε μια κία που δεν σήμαινε τίποτα και ήταν κάποιες, μόνο κάποια μισθολογικά για τους καλλιτέχνες που ήδη είναι στο δημόσιο. Σίγουρα θετικό κάθε βήμα πίσω της κυβέρνησης είναι θετικό. Και ακόμα μια φορά μια νομοθέτηση στο πόδι, χωρίς καμία διαβούλευση, εγκρυπτό. Σε νομοσχέδιο θα περνούσαμε κατεπήγον, δηλαδή μιλούσαν τελευταία στιγμή φορείς. Ο κύριος Λάσκος πριν μιλήσει σε εμάς ήταν και στην Βουλή. Μιλούσε δηλαδή στις επιτροπές. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, καθώς ανεβαίνουμε προοδευτικά τη σκάλα της πυραμίδας της κυβέρνησης και κοιτάζουμε με ολοένα και μεγαλύτερο δέος την ιεραρχία του ελληνικού κράτους, αυτή τη στιγμή αντικρίζουμε με δέος τη φιγούρα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία όπως πάντα βρέθηκε τη σωστή στιγμή, στο σωστό πόστο για να μην κάνει τίποτα. Ναι. Υπέγραψε κανονικά. Το υπέγραψε το ρημάδι, εντάξει τώρα. Το πολυνομοσχέδιο Σκρέκα που έχει μέσα και ακόμα μια απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού, ένα βήμα προς την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού με τη δημιουργία της ρυθμιστικής αρχής όπου μπαίνει μέσα και η ενέργεια και τα απόβλητα και η ίδρυυση. Υπήρξε το αίτημα του ΜέΡΑ25 για αναπομπή που δεν έχει συμβεί και ποτέ, θα πει κάποιος. Αλλά ήταν ειδικές περιστάσεις αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία απόφαση την οποία δημοσιεύσαμε στο TPP πρώτη, ότι δεν συμμορφώθηκε η κυβέρνηση και το δημόσιο με την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μια πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου της Επικρατείας στην θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Οπότε πρώτη πολίτης της χώρας, ας πούμε, είπε δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι κάποιο συμβούλιο της Επικρατείας και υπέγραψε κανονικά το νομοσχέδιο που της έστειλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που είναι αυτός ο σεβασμός στους θεσμούς που θέλουμε να βλέπουμε. Γιατί είμαστε σε ένα κράτος δικαίου, δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό, σε βλέπω συνοφριωμένο, όπου υπάρχει διάκριση των εξουσιών, όπου γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, τι άλλο να πω, στην οποία έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά και όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη δεν πειράζει, δεν τους νοιάζει και πολύ. Αυτά. Έκανε μια σχετική ανάρτηση ο Κρήτων Αρσένης σήμερα. Λέει, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας γίνεται εργαλείο στη συνταγματική εκτροπή Μητσοτάκη, παρέκαμψε το αίτημα του ΜέΡΑ25 για αναπομπή στη Βουλή του νόμου για την ιδιωτικοποίηση του νερού, που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε τρεις φορές αντισυνταγματικό. Συνυπέγραψε χωρίς ντροπή τη συνταγματική αυτή παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, προχωρώντας σε θεσμική πρόκληση, καθώς η ίδια ήταν πρόεδρος του ΣΤΕ όταν επιλέχθηκε για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε έτσι το ανουσιούργημα Μητσοτάκη, νόμο δημοσιευμένο στο ΦΕΚΑ78. Θα μείνει στα χάρτια, ο αγώνας των κινημάτων για τα δημόσια αγαθά θα ανατρέψει τις συνταγματικές εκτροπές τους. Εντάξει, δεν είχαμε καμία αμφιβολία για την κυρία Σακελαροπούλου. Έχει δώσει ακριβώς αυτή την εικόνα μέχρι σήμερα. Δεν εκπλήσει καθόλου δηλαδή η εξέλιξη αυτή. Εγώ πάντα θυμίζω την φράση του Λικιαρδόπουλου για το πώς κανείς καταντά πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, το τυπικό επιχείρημα προφανώς εδώ είναι ότι οι αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αφορούν τη ρυθμιστική αρχή για το νερό και αφορούν τις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, την πρώτη του ΣΥΡΙΖΑ με το υπερταμείο και μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη που ακύρωσε την απόφαση να μεταφερθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΘ από το υπερταμείο πίσω στο δημόσιο. Αλλά και πάλι είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό που έχει συμβεί που και δεν έχει αναπομπή και ενώ υπάρχει και η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Δηλαδή υπάρχουν διαδοχικές αποφάσεις του ΣΤΕ που λέει είναι αντισυνταγματικό. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έστω μια δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας να πει ότι πρέπει να γίνει σεβαστές πληθυντικώς οι αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου σε αυτό το κομμάτι. Και καλό την κυβέρνηση να το κάνει. Πόσες αποφάσεις πια. 13 Δεκεμβρίου του 2023 θα έχουμε και άλλη απόφαση. Ξανά. Που θα εξετάσουν και τη ρυθμιστική αρχή. Λοιπόν. Να πούμε και για το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί πώς σου φαίνεται, Κωνσταντίνε Όρος, υπέροχος. Μου φαίνεται πάντα πάρα πολύ καλή ιδέα και για να πω την αλήθεια, με το που το ακούς αυτό, αμέσως δημιουργείται στους πολίτες αυτό το αίσθημα της ασφάλειας. Mm-hmm. Ότι εδώ πέρα κάποιος φροντίζει να γίνει σωστά η δουλειά. Το νομοθετεί, λέει, η κυβέρνηση μέσω τροπολογίας που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών σε υποσυζήτηση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τροπολογία στο άρθρο 5 ορίζει πώς ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν δέχονται οδηγίες και υποδείξεις. Καλά κάνουν. Θες εσύ τώρα οδηγίες και υποδείξεις στους ανθρώπους να τους λέμε τι να κάνουν. Δεν ευθύνονται. Τι να πω τώρα. Δεν διώκονται. Okay. Και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της. Εκτός αν ενήργησαν με δόλο. Τώρα το εκτός αν ενήργησαν με δόλο φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ο δόλος. Δηλαδή τι θα κάνεις τώρα για τον δόλο. Θα αποδείξεις τις προθέσεις τους. Δεν νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά η υποστήριξη και η εκπροσώπησή τους λέει δύναται να αναδείχεται σε λειτουργό του νομικού συμβουλίου του κράτους ή σε δικηγόρο της επιλογής τους, η αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το ίδιο το δημόσιο. Αν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διώκονται για πιθανό δόλο, τους πληρώνουμε τους δικηγόρους. Εντάξει, εμένα. Πότε ήταν τελευταία φορά που το συζητούσαμε αυτό με την πανδημία, Επιτροπή για COVID. Επιτροπή λοιμοξιολόγων. Γενικά, δεν ξέρω, εσένα σου φαίνεται καλή ιδέα να υπάρχει μια κατηγορία για την οποία θα λέμε όπου παιδιά αυτοί. Όχι. Δεν θα είναι υπόλογοι. Οι υπόλοιποι θα είστε υπόλογοι για τις πράξεις σας. Mm-hmm. Αυτή η επιτροπή, επειδή είναι πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν θα είναι. Όχι. Και λες ρε παιδιά, επειδή είναι πολύ μεγάλη ευθύνη θέλουμε να είναι. Και στο κάτω-κάτω θα πρέπει να εμπιστευθούμε τους θεσμούς σας ότι δεν θα κάνουν κάποια κατάχρηση αυτής της δυνατότητας να ελέγχονται οι ελεγκτές. Αλλά πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να υπάρχει θεωρητική δυνατότητα να ελεγχθούν για το αν έκαναν τη δουλειά τους σωστά. Και δεν δημιουργεί πολύ καλές. Δεν στέλνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το πώς θα γίνει η δουλειά τους όταν νομοθετείς προκαταβολικά ότι δεν πρέπει ποτέ να τους ρωτήσουμε τι κάνανε εκεί πέρα. Νομίζω η φράση, όπως λέγαμε και για την Επιτροπή, είναι το «δεν εξετάζονται». Δηλαδή είναι ένα έξτρα βήμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το καταδίωκτο, είναι ότι και δεν εξετάζονται. Και λες, δεν μπορείς καν να ρωτήσεις, δηλαδή πιστεύω. Ναι. Ναι. Δηλαδή αν γίνει μια μελλοντική εξεταστική, δεν μπορείς να τους καλέσεις. Αυτό λέγαμε και για τον COVID. Αν γίνει μια εξεταστική για τη διαχείριση της πανδημίας, δεν μπορείς να καλέσουν οξυλόγους να σου πούνε τι λέγανε στα πρακτικά. έχει περάσει, μοιάζει πάρα πολύ μακρινή αυτή η συζήτηση, αλλά αξίζει να τη θυμηθούμε. Με την επιτροπή που δεν κοινοποιούσε ποτέ τα πρακτικά και δεν μαθαίναμε ούτε καν τους λόγους που παίρνονταν κάποια μέτρα, τροφοδοτώντας έτσι την δυσπιστία στην επιστήμη, και είχαμε όλες αυτές τις τραγικές αποφάσεις. Και τελικά οι αριθμοί των θανάτων μιλάνε, δυστυχώς. Είναι πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, έρχεται η τροπολογία, είναι του Υπουργείου Μεταφορών, είναι του Γεραπετρίτη. Για επιτροπή που έχει συστήσει ο Γεραπετρίτης, έρχεται ως τροπολογία σήμερα, την τελευταία στιγμή, και μπαίνει στο κατεπήγον νομοσχέδιο του ανάπτυξης που λέγαμε, που κατατέθηκε την Παρασκευή, που είδαν οι καλλιτέχνες εκεί πέρα ότι τους πετσοκόβουν τις πρόβες. Δηλαδή, φαίνεις κατεπήγον, δεν φαίνεις την τροπολογία εκείνη τη μέρα, μην έχεις αντιδράσεις 3-4 μέρες. Υποθέτω ότι από την Παρασκευή σήμερα έχουμε Πέμπτη. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατάλαβες ότι χρειάζεται αυτό το κατέβαιο και λες πω το ξέχασα. Κάτσε να το βάλω με τροπολογία τελευταία στιγμή πριν ψηφιστεί. Ναι. Να πούμε το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για αυτό, ότι δεν στέλνει το μήνυμα ότι εδώ πέρα πάμε να αναζητήσουμε την αλήθεια. Αν πας να αναζητήσεις την αλήθεια, δεν πρέπει να φοβάσαι να σε ρωτήσουν τι έκανες εκεί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και επίσης, επειδή είναι λίγο πολύπλοκο, θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνει αυτή η επιτροπή. Επειδή είμαστε σίγουροι δεν έχετε καταλάβει, και εμείς θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Κωνσταντίνε. Θα αναρωτηθούμε μαζί. Ωραία, πάμε. Έστω ότι γίνεται ένα δικαστήριο. Το δικαστήριο αυτό δεν εξετάζει επί της ουσίας την υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, το δικαστήριο δεν καλεί εμπειρογνώμονες, ναι, τεχνικούς εξειδικευμένους σε κάθε πεδίο που άπτεται των περιστατικών αυτών, ναι, των επίδικων, ναι, για να καταθέσουν. Mm-hmm. Δηλαδή λες, είμαι εγώ οικογένεια, καταθέτω μια αγωγή, ας πούμε, εναντίον της εταιρείας. Εντάξει. Θα υπάρχει κάποιος από τη δική μου πλευρά, κάποιος από τη δική τους πλευρά, θα υπάρχουν εμπειρογνώμονες που θα καταθέσουν. Εδώ πέρα, τι εξυπηρετεί αυτή η επιτροπή που τη φτιάχνει, που τη φτιάχνει ο Μητσοτάκης? Είναι μια επιτροπή η οποία αντιλαμβάνομαι ότι θα καταλήξει σε ένα πόρισμα το οποίο θα ενταχθεί στην δικογραφία. Ναι. Απλώς έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ότι τη φτιάχνει ο Μητσοτάκης. Και θα τα πούνε λίγο μόνοι τους και θα βγει ένα πόρισμα το οποίο θα πάει μετά στον Χ εισαγγελέα, στον Ντογιάκο. Δηλαδή, πέρα από αυτό που λες για το δικαστήριο που γίνεται, δεν είναι τώρα τρεις άνθρωποι γνώστες που θα πάνε να καταθέσουν ως εμπειρογνώμονες. Στους εμπειρογνώμονες επίσης κάνεις ερωτήσεις. Ναι, κάνουν οι δικηγόροι ερωτήσεις. Δηλαδή έρχεται ο άλλος να καταθέσει κάτι και του λένε αυτό που το στηρίζετε. Γιατί λέτε αυτό ενώ αλλού έχετε πει κάτι άλλο? Γιατί λέτε αυτό ενώ τέσσερις διακεκριμένοι συνάδελφοί σας λένε το αντίθετο από αυτό που λέτε? Κατάλαβες. Ναι, δεν καταθέτουν στον εισαγγελέα, δηλαδή και τώρα που γίνει η προανακριτική, ας πούμε. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, δεν θα πάει ο Πυργίδης, ας πούμε, ή αν ήταν ο Ζιασκόπουλος να καταθέσει στον Ντογιάκο. Φιγούρα, και να... φιγούρα, επειδή θυμάται το όνομά του τώρα. Για πες ρε, ναι, και να τον ρωτάει ο Ντογιάκος, θέση του εισαγγελέα. Αλλά και ο Ντογιάκος τώρα είναι... όταν βλέπει αλήθεια μπροστά. Μην το πιάσει στο πάκι πέρα, να σου πω. Ταύρος. Παιδιά, οπ, εδώ, Ντογιάκος αλήθεια. Φανταστείτε δηλαδή. Στάθη Θεοχάρη, καλημέρα ζωή τη ανακρίση. Τι είπε τώρα. Φανταστείτε το αυτό με Ντογιάκο. Ωραία, μάνα. Μίλα σκουλίκι θα είναι η φάση. Τα έλεγε, τι να κάνω. Ναι, οπότε δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή είναι, θα υπάρχει το πόρισμα που θα ενταχθεί, αλλά να μην ψηρίσουμε και πολύ το πώς θα βγει αυτό το πόρισμα. Και είναι τριμελής η επιτροπή. Έναν που ήταν υπερβολικά βαλτός τον βγάλανε, υπερβολικά ελεγχόμενος. Ναι, όλα δείχνουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτό θέλουμε να πούμε και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε. Τίποτα δεν θα συγκαλυφθεί. Μας γράφεται μεταξύ ο συνεπίθετός σου ο Νίκ Πουλής. Συγχύστηκα, βγαίνω, ασταδιάλα, γεια σε όλους. Πάντα στη διάθεσή σου. Νίκο, αν θες να αφήσεις ένα ταλιράκι, ένα δεκαρικάκι, για να μην δεν μπορούμε τώρα να σας συγχύζουμε έτσι δωρεάν. Πριν να κλείσουμε, Για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, παιδιά. Να κλείσουμε με κάτι πιο... Να βάλω την απολογία του Μπελογιάννη. Όχι. Okay. Πολλάκι για Χατζηνικολάου. Α, ναι. Το τελευταίο που θα θέλαμε, έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, γιατί φτάνουμε όλο πολιτική. Εντάξει, να πούμε και λίγο lifestyle, έτσι, κάνα κουτσομπολιό, κάνα δημοσιογραφικό, ξέρετε τώρα τα, αυτά τα παραλυπόμενα, τα... Τα τσιμίτσι κότσι. Ναι. Τα τσιμίτσις κότσι. Ο Πολάκης πάντοτε παρουσιάζεται όσο αγριοπός, γραφικός, κριτικός, καπνιστής. Δεν νομίζω ότι έχει διαψευστεί ποτέ σε αυτά που λέει. Όχι, οι καταδίκες που έχει σε Κουφαντική είναι για τους χαρακτηρισμούς είναι για που είναι για δευτερεύοντα ζητήματα, είναι για χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν. Δεν την έχει πατήσει ο Πολάκης. Σε γενικές γραμμές ξέρει πολύ καλά τι λέει. Το πρόβλημα με τον Πολάκη, παρεμπιπτόντως το λέω για μένα, είναι πολιτικό. Ότι με όλη την αγριάδα αυτή, όταν υποχώρησε και ακολούθησε τη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, μετά η μαγιά μένει να εφαρμοστεί μόνο στο πεδίο της καταγγελίας σκανδάλων. Το πεδίο της καταγγελίας σκανδάλων είναι οριακά πολιτικό, δεν είναι αυτό που εγώ προτιμώ για την πολιτική, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχει μια σημασία και να αναδεικνύονται και να αναζητούνται ευθύνες. Εδώ, στην περίπτωση του Νίκου Χατζηνικολάου, επειδή πρόκειται για έναν πασίγνωστο εκδότη, ο οποίος πάρα πολλές φορές έχει αναφερθεί ότι έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη με την βελούδινη αντιμετώπιση της κυβέρνησης, με την πάρα πολύ μεροληπτική δημοσιογραφία υπέρ της κυβέρνησης. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμείς λέμε ότι κανείς δεν είναι αντικειμενικός, όλοι μεροληπτούμε και λέμε τι πιστεύουμε κάθε φορά. Η διαφορά είναι ότι εμάς δεν μας διευκολύνουν σε 30 εκατομμύρια χρέη. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά, καταλάβατε. Ότι όταν εμείς λέμε κάτι και λέμε ότι έχουμε μια άποψη, δεν είμαστε αμερόληπτοι, έχουμε μια άποψη, η άποψη αυτή προκύπτει με τον ίδιο τρόπο που προκύπτει σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο η πεποίθηση ότι έχει δίκιο κάποιος αυτός ή εκείνος. Δεν είναι το ίδιο αυτό με τις δεκάδες εκατομμύρια σε χρέη. Και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν τώρα εξακολουθήσουμε να κάνουμε τους χαζούς και δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο συντηρεί κανείς μια τόσο ελληματική επιχείρηση? Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να κρατήσει ζωντανή μια επιχείρηση με χρέη δεκάδων εκατομμυρίων? Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τον πολύ εύκολο καθόλου το ότι υπάρχουν 32 εκατομμύρια χρέη. Γιατί πολλοί κόσμοι. Δεν θα πάει φυλακή, δηλαδή, ένας άνθρωπος χρωστάει 32 εκατομμύρια. Εγώ δεν λέω να πάει. Δεν είναι, δεν γενικά, λέω γενικά, γενικά. Αλλά λέω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμοι βρίσκονται στη φυλακή με πολύ λιγότερα χρέη. Και επειδή είχε γίνει αυτή η ερώτηση και στο Βαρδινογιάννη, όταν είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που του λέγανε γιατί συντηρείται μια τόσο ζημιογόνα επιχείρηση. Δεν ξέρουμε γιατί τη συντηρούν. Γιατί έτσι γίνεται η προπαγάνδα. Γι' αυτό τη συντηρούν. Ναι. Και γι' αυτό συντηρούνται τα μέσα ενημέρωση, παρότι είναι τόσο ελληματικά. Ναι, πολύ δηλαδή, απλό είναι. Αυτό είναι δυσκολία. Χρωστάσεις, κάνει τη ρύθμιση. Σε ενοχλούν, ας πούμε. Θα ήθελα να ξέρω. Μπορεί να πας φυλακή, δηλαδή. Το ρισκάρεις. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και από χθες το θέσαμε ως ερώτημα. Τώρα υποστηρίζω ότι είναι 32. Πώς πάνε αυτά τα χρέη? Ήταν 20 και έγιναν 32, ή είναι 50 και έγιναν 32? Είναι 20 και έγιναν 10, ή είναι 10 και έγιναν 20? Έχει μια διαφορά. Πολύ σημαντική αυτό το πράγμα. Είναι σαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θέτει 5 ερωτήματα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάει τον εκδότη: μεγάλο τμήμα από τα χρέη προς το δημόσιο αφορά σε ΦΠΑ? Δηλαδή, εισέπραταν οι εταιρείες σου τον αναλογούντα ΦΠΑ και δεν τον απέδιδαν στο κράτος? Θέλω να πω ότι αυτό είναι ποινικό. Ισχυρίζεσαι ότι τα χρέη είναι ρυθμισμένα μέσω του εξοδικαστικού συμβασμού. Πότε έγιναν οι αιτήσεις και πότε εγκρίθηκαν, αν εγκρίθηκαν, με βάση ποιο νόμο και για ποιο ποσό? Διαθέτουν οι εταιρείες σου ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα? Πώς εισπράττουν κρατική διαφήμιση? Πώς εξακολουθούν να λειτουργούν οι εταιρείες σου με τέτοια ετήσια οικονομικά αποτελέσματα και με τόσες διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις? Τα τραπεζικά δάνεια των εταιρείων σου έχουν υποστεί κούρεμα, και αν είσαι τι ποσοστό, δώσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Η νέα απάντηση του Νίκου Χατζηνικολάου είναι: θλιβερέ, πολλά και όλα τα στοιχεία που έδωσε είναι ψευδή. Όλα, με κεφαλαία. Και θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Και οι αριθμοί ψεύτικοι και οι οφειλές ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες. Είσαι άθλιος συκοφάντης, έρχονται την επόμενη εβδομάδα αγωγές. θα πληρώσεις ακριβά τις αθλειότητες που κάνεις. Δηλαδή, η νέα απάντηση, η δεύτερη, είναι ότι είναι ψευδές και το νούμερο των 32 εκατομμύριων. Χθες δεν το είπε αυτό. Ναι, αν δεν χρωστάει, θα ανασκευάσουμε κι εμείς. Αν δεν χρωστάει, θα ανασκευάσουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν δεν είναι. Καλά, όταν βγήκε τέτοιο, προφανώς θα πούμε βγήκε η τάδε απόφαση. Τι να ανασκευάσουμε. Άμα βγει, ρε παιδί μου, η απόφαση. Α πούμε δεν ήταν τόσα, ήταν τόσα. Ναι. Αυτό. Δεν ήταν 32, ήταν 29. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι το φαινόμενο και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι ότι έχουμε ελληματικά μέσα ενημέρωσης που το οικονομικό τους μοντέλο δεν είναι κάποιο ιδιωτικό οικονομικό μοντέλο, δεν είναι κάποιο μοντέλο αγοράς που να υπακούει σε στοιχειώδεις νόμους παραγωγικότητας. Βασίζεται στο τρίγωνο αυτό της διαπλοκής με την κυβέρνηση και τις τράπεζες. Δηλαδή, ναι, στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται χρήματα από τις τράπεζες ώστε να λιβανίζει κανείς την κυβέρνηση και να μπορέσει να συνεχίσει να παίζει αυτό το πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση ρόλο και πολύ βλαπητικό για εμάς. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Ναι, και είναι και τα επιμέρους σοβαρά που θέτει. Δηλαδή, ακούσε ένα ποσό και δεν είναι τόσο, είναι λιγότερο. Και πάλι, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική για την κρατική διαφήμιση που το απαιτεί. Γενικά, οι κρατικές ενισχύσεις στον τύπο δεν το απαιτούσαν. Έγινε με τροπολογία και θεωρήθηκε ότι είναι για αφαιρέγγιους εκδότες, λέγαμε. Είναι ένα ενδιαφέρον. Το θέμα του ΦΠΑ, απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Και είναι συκοφαντία, δεν είναι συκοφαντία. Είναι πολλά από αυτά που προκύπτουν. Και είναι και λογικό όταν είναι τέτοιο το ύψος των χρεών, σε κάποιο βαθμό είναι μεγάλο, μη υιοθετώντας και πάλι καλόπιστα τα περί 32. Κάπως ρωτάς και εσύ, είδες πώς, πες μου πώς. Και όχι μόνο πες και στον κόσμο πώς. Που τον παίρνουν τηλέφωνο για 300 ευρώ φιλή και για 800, ξέρω εγώ, και υπάρχουν... Για 500-800 ευρώ μπορεί άλλος να σε κυνηγήσει την περιουσία σου. Για να μάθουμε πώς γίνεται αυτό. Ο κόσμος θέλει δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες και που σχετίζεται με το γιατί εμένα με παίρνουν τηλέφωνο για 300 ευρώ, φίλοι. Γιατί εμένα με παίρνουν τηλέφωνο όταν έχω καθυστερήσει ή όταν κοντεύει να λήξει ο λογαριασμός μου. Mm-hmm. Και εσένα δηλαδή πόσο σε παίρνουν τηλέφωνο. Mm-hmm. Και το άλλο είναι αν μπορεί ο κόσμος να πιστεύει αυτά που λες. Ξέρω ότι σε ένα κοινό πάρα πολύ εξασκημένο στην δυσπιστία απέναντι στα συστημικά μέσα αυτό ακούγεται γελίο. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει σε μια κουβέντα με τον Νίκο Χατζηνικολάου αυτό είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Το ερώτημα είναι να πιστεύει δηλαδή ο κόσμος αυτά που λες ή τα λες υπό την τεράστια πίεση αυτών των χρεών που αν τα αντιμετώπιζες χωρίς πλάτες θα είχες βουλιάξει και θα ήσουν φυλακή. Αυτό δεν είναι το τελικό ερώτημα. Και ως, για να βάλω και το πιο, ως τόσα χρόνια εκδότης. Όπως λέγαμε στην περίπτωση το... Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια κάποια κατανόηση περί του πόσο δύσκολο είναι και να έχεις όλες τις ρυθμισμένες οφειλές, να έχεις ενημερότητα κλπ. Όχι ρυθμισμένες στο παρελθόν, ρυθμισμένες στο τώρα, για την τελευταία χρήση. Και να πρέπει π.χ. να αποπληρώσεις μπροστά, ενώ έχεις κάνει τη ρύθμιση που είναι για αυτό το έτος και δεν έχεις καθυστερήσει. Αυτά συμβαίνουν γενικά, αν έχεις μια κανονική επιχείρηση. Ναι. Συμβαίνει να σου ζητούν να πληρώνεις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ναι, προκειμένου να λάβεις χρήματα από το κράτος. Μη ληξιπρόθεσμες. Οπότε, εντάξει. Αυτό δεν έχει προφανώς να κάνει με διαφήμιση, αλλά ναι, παρουσιάστηκε. Οπότε, αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό. Και ξαναλέω ότι μας ενδιαφέρει. Δεν θα χτυπάγαμε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται και... εντάξει, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν ζητάμε δηλαδή να κρεμάσουν κάποιον που χρωστάει. Απλώς επειδή αυτός που χρωστάει στην προκειμένη περίπτωση είναι εκδότης, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν όταν μιλάει πρέπει να τον πιστεύουμε ή αν όταν μιλάει εξοφλεί γραμμάτια υποτέλειας σε αυτούς που εξασφαλίζουν ότι θα είναι ζωντανά αυτά τα μέσα με τέτοια χρέη. Εμένα με ενδιαφέρει και το πώς, αλλά το κάνω. Okay. Να δούμε πώς γίνεται. Φτάνεις 20, ξέρω εγώ, κάνεις τη ρύθμιση στην τάδε και μετά μένουν τα 20 και είναι εκεί πέρα 20. Ζεις εσύ πάρα πολύ ωραία, πλουσιο πάροχα, δεν σε ενοχλεί κανείς και έχεις μια κάποια. Και με το Μητσοτάκι θέλω να το μάθω γενικά. Θέλω να μάθω γενικά πώς γίνεται αυτό. Είμαι πολύ αθώος και θέλω να μάθω πώς γίνεται αυτό. Ωχα, μαν, και έχω κι εγώ. Κι εγώ είμαι πολύ αθώος. Δηλαδή, λοιπόν, χρωστάς, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ, 500. Δεν θες να μάθεις πώς είναι, αν χρωστάς 1 εκατομμύριο, να είσαι εσύ ο ίδιος too big to fail και να μην σε νοιάζει. Γιατί να σε νοιάζει τα 1000, θα το πάω μεγαλύτερο και δεν θα με νοιάζει τότε. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πάει καλά αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει στο ραδιόφωνο. Και εσείς ήσασταν πραγματικά αξέχαστοι και αξέχαστες. Σας περιμένουμε αύριο, πάλι εδώ. Και το Σάββατο στη Ρόδο. Οκ. Okay. Όχι μαζί, δεν θα είναι ο Θάνος. Ναι, γιατί πες το κόσμο. Α, γιατί το Σάββατο θα παρουσιάσω το βιβλίο μου, το «Η γουλιά και το ποτήρι», τη συλλογή διηγημάτων μου, στην Ρόδο. Η Δίωδος με έχει καλέσει, θα σας πω αναλυτικά τις λεπτομέρειες, το πού και τι ώρα και αυτά, αύριο που θα πλησιάζουμε. Το χτίζω σιγά σιγά, σήμερα απλώς το λέω, ώστε να δημιουργηθεί το σούσουρο το αναμενόμενο. Πού, στη Ρόδο, πού, τι ώρα, πείτε μου τι ώρα, πού θα είναι, ώστε να γίνει, να υπάρξει αυτή η αγωνία προς το παρόν, μια που κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να ψάξει στο διαδίκτυο αυτές τις πληροφορίες, και αύριο θα αποκαλύψω όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Να κλείσετε και τα εισιτήριά σας. Συντονιστείτε. Είναι κατάλληλη στιγμή. Παρασκευούλα, ένα τριμεράκι. Αύριο θέλετε να πάτε δουλειά. Να έρθουν Ρόδο για το. Βάλουμε ένα. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βάλουμε ένα jet. Δεν είναι υποχρεωτικό. Να βάλουμε ένα charter να βλώσουμε. Να πληρώσουμε, να βλώσουμε μια βάρκα. Βάρκα. Να κάνετε συγκομή. Η γαλέρα του The Press Project. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο πάλι μαζί. Yeah.